میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فضان مدینہ کے حاضرین، اور مختلف مقامات پر اگر جمع ہو کر سن رہے ہیں عاشقان رسول، تو وہ بھی الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوا کرتا، اور اس مدنی مذاکرے کے اندر مختلف اسلامی بھائی جو ہیں وہ جمع ہو کر بھی اس سلسلے کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور کبھی ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ مدنی مذاکروں کے اندر جو ہے وہ آپ کو مدنی گلدستے بھی کچھ دکھاتے ہیں، تاکہ اس موقع پر جو ہے ہم آپ کو بھی دکھانا چاہیں گے، آپ کو ایک مدنی گلدستہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. جی دکھائیے. سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا، مرشدی تارا، مرشدی تارا، سیدی تارا، سیدی تارا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بابا یہ کلمہ شہادت جو آپ نے پڑھا اور اس طرح مطلب کافی مسکرا بھی رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے جواب انشاءاللہ الرحمن ہم براہ راست امیر علیہ سنت سے مدنی مذاکرے میں اس سوال کا جواب لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک واصحابک حابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا دسواں روزہ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقہ نے رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں مدنی مذاکرے کا سلسلہ. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گے، ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر، بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ساؤتھ افریقہ کا منظر دیکھا، اب وہ میرے لیے، میں پہلی بار گیا تھا، نئی جگہ تھی، کسی اسلام بھائی کے گھر، تو پانی، اور جب وہ پانی بھی میں نے پہلی بار اس طرح کا دیکھا کہ وہ کچھ تالاب تھا، تالاب پر بھی کچھ جال بچھا ہوا تھا کہ وہ گرے تو ڈوبے نہیں. اور وہ عجیب عجیب کچھ آپ نے دیکھے، ابھی چھجے وغیرہ بنے ہوئے تھے، تو میں نے واہ واہ بہت اچھا ہے، کیا خوب ہے، یہ اس طرح کرنے کے بجائے کلمہ سنا دیا پڑھ کے، کہ چلو ان چیزوں کو بھی اپنے ایمان پر گواہ کر دیتے ہیں. یہ اس میں فائدہ ہوگا. فضول باتیں عام طور پر ہمارے ہاں اس کی پنچاتیں ہوتی ہیں، یہ کیسے ہے، کیوں ہے، کس طرح بنوایا، کب بنوایا، کتنی لاگت آئی، تو اس کا حاصل کچھ ہوتا نہیں ہے. ہاں خود اپنے آپ بھی بنوانا ہونا تو بندہ اس طرح کے سوال جواب چلو کرے، اپنے کو بنوانا تو ہی نہیں، نہ کوئی اپنا مزاج اس طرح کے انداز کا. تو خیر، تو جب بھی کہیں ایسی جگہوں پر جائیں تو ہو سکے یاد آئے تو کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کا گواہ بنا لینا چاہیے ان چیزوں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، ٹیکروں کو، سمندروں کو. رفیق الحرمین صفحہ نمبر 158 پر ایک حکایت لکھی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم واسطی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے ایک بار حج کے موقع پر میدان عرفات میں 7 کنکر ہاتھ میں اٹھائے اور ان سے فرمایا، اے کنکروں، اسٹون، لٹل اسٹون جو ہوتے ہیں نا کنکر، اے کنکروں، تم گواہ ہو جاؤ کہ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں. پھر جب سوئے تو خواب میں دیکھا کہ محشر برپا ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، ان سے بھی حساب لیا جاتا ہے، حکم دوزخ سنایا جاتا ہے. اب فرشتے سوئے جہنم لیے جا رہے ہیں، جب جہنم کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو ان 7 کنکروں میں سے ایک کنکر دروازے پر آ کر روک بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. پھر دوسرے دروازے پر پہنچے، دوسرا کنکر اسی طرح دروازے کے آگے آ گیا. یوں ہی جہنم کے 7 دروازوں پر ہوا. پھر ملائکہ عرش معلیٰ کے پاس لے کر حاضر ہوئے. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، تو نے کنکروں کو اپنے ایمان پر گواہ رکھا تو ان بے جان پتھروں نے تیرا حق ضائع نہ کیا، تو میں تیری گواہی کا کیسے ضائع کر سکتا ہوں؟ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمان جاری کیا کہ اسے جنت کی طرف لے جاؤ. چنانچہ جب جنت کی طرف لے جایا گیا تو جنت کا دروازہ بند پایا، کلمہ پاک کی گواہی آئی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ جنت میں داخل ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تو بات آئی ہوں کہ شاید چل پتے بول رہی ہوں، اگر میں روزہ رکھ پڑتی ہو پھر میں اپنی دوستوں کو بتاؤں تو پھر مجھ کے کن وقت ملے گا؟ لیکن میں نماز پڑھوں روزے رکھوں اور دوستوں کو بھی بتا دوں تو مجھے کتنا ثواب ملے گا؟ اپنی نیکیاں چھپاؤ, یہ مدنی منی غالباً ہمیں درس دے رہی ہے. اب رہی فرض نمازیں فرض روزے, تو ان کے احکام اپنی جگہ پر ہیں. فرض نمازیں اسلامی بھائی تو مسجد میں پڑھیں گے, باجماعت ان کے لیے واجب ہے اگر اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو اس صورت میں تو لوگ دیکھیں گے کہ نماز یہ پڑھ رہا ہے, اور جہاں ایسی صورت ہو کہ چلو مسجد نہیں ہے تو لوگوں کو بدگمانی سے بچانے کے لیے بھی کہتا ہے کہ میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر دوسروں کو ترغیب کے لیے کہ دوسرے بھی نماز پڑھا کریں اس لیے کہتا ہے کہ میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں, تب بھی حرج نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے تحدید سے نعمت, اس کی نعمت کا چرچا کرنے کے لیے عمل کا اظہار کرنا یہ اچھا ہے. اور اگر بلا ضرورت اظہار کرتا ہے, گناہ اس صورت میں بھی نہیں ہے, گناہ صرف ریاکاری میں ہے. لیکن اپنے جو عبادات ہیں ان کو چھپانا چاہیے, کہ چھپانے کے فضائل بھی بہت ہیں اور اس میں خطرات بھی کم ہیں. ورنہ چھپاتے نہیں ہیں تو خطرات بہت ہیں کہ لوگ تعریف کریں گے, واہ واہ کریں گے, تعجب کی نظر سے یا تحسین کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ واہ بھائی ماشاءاللہ بڑا نیک آدمی ہے, ہاتھ چومیں گے, گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ دعا کا کہیں گے. تو یہ سب وہ تو ثواب کا کام کر رہے ہوں گے, لیکن جس کے ساتھ یہ کیا گیا نا وہ بہت بڑے خطرے میں پڑ جاتا ہے, حب جا میں کبھی ریا میں پھول پڑتا ہے, اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تو یوں یہ ہلاکت میں اس طرح پڑ سکتا ہے اپنے اعمال کو ظاہر کرنے والا. تو اس لیے جس رب کے لیے اعمال کر رہا ہے وہ رب دیکھے بس, اور کوئی نہ دیکھے. تو نیکیاں چھپانے میں عافیت زیادہ ہے, لیکن بعض نیکیاں کہ وہ اظہار اس کو چھپانا ممکن نہیں ہے. داڑھی یہ بھی نیکی ہے, داڑھی رکھنا چھپانا ممکن نہیں ہے. امامہ شریف یہ بھی نیکی ہے, چھپانا ممکن نہیں ہے. تو ان میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن اپنے دل کو پھر بھی قابو میں رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد دانش اتاری ہے, مدرسۃ المدینہ فضل المدینہ فتح پور سے پیالہ کشمیر سے. الحمدللہ عز و جل, میں جب سے مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوا ہوں, پانچ نماز تہجد اشراق و چار والدین کے ہاتھ سے منع مدری اعلامات پر عمل کرنے کی شہادت ملتی ہے. مجھے گھر سے یہ بھات کم ملتا ہے, اچھی اچھی چیزیں چنگم لولی پوپ بسکٹ دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے, کیا کروں؟ وضاحت فرما دے. یہ خرچ کم ملتا ہے غربت, تو غریبوں کے گھروں کے تو بچے زیادہ تر مدارس میں, جامعات المدینہ میں اور عالم دین بننے کی طرف زیادہ تر غریب لوگوں کا رجحان ہوتا ہے. مالدار تو کے جی اس میں اپنے مشنریز اسکول ہوتی ہے, پتہ نہیں کون کون سی اسکول ہوتی ہے, غیر مسلموں کے اسکولس میں یہ معاذ اللہ ہمارے یہاں اعلیٰ مانی جاتی ہے, حالانکہ گھٹیا ہی ہے. ان میں ایمان کے خطرات ہوتے ہیں, ان میں داخل کرانے پر فخر محسوس کرتے ہیں. تو غریب ہو جاؤ قرآن پڑھاؤ, یا غریبوں جیسے بن جاؤ اور بچوں کو قرآن پڑھاؤ, حفظ قرآن کراؤ, علم دین پڑھاؤ, عالم دین بناؤ, مفتی اسلام بناؤ. کہ حقیقی مالدار یہ لوگ ہیں, قیامت میں مالدار شفاعت نہیں کریں گے, علماء شفاعت کریں گے. قیامت میں یہ ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے جس کو کہتے ہیں نا دنیا میں, یہ شفاعت نہیں کریں گے, حافظ قرآن شفاعت کریں گے. یعنی وہ پڑھائی کی وجہ سے نہیں کریں گے. آپ کو پڑھا ہوا ہے انگریزی وغیرہ اور واقعی وہ اللہ کا نیک بندہ بھی ہے ساتھ ساتھ میں, وہ شفاعت کرے وہ دوسری ایک بات ہے. تو مستثنیات تو ہوتے ہی ہیں, لیکن جو جنرل باتیں وہ کر رہا ہوں کہ مالدار جو ہے وہ اپنے مال کی وجہ سے شفاعت نہیں کرے گا. عالم دین اپنے علم دین کی وجہ سے شفاعت کرے گا. عالم کو روکا جائے گا قیامت کے روز, ٹھہرو شفاعت کرو. اور عالم تو وہ خوش نصیب فرد ہے کہ قیامت کے روز جنت میں چلے جائیں گے نا, جنت میں بھی عالم کی ضرورت پڑے گی لوگوں کو, جنتیوں کو. وہ اس طرح کہ اللہ تعالی کا حکم ہوگا مانگو کیا مانگتے ہو, تو یہ علماء سے مشورہ کریں گے کیا مانگے, حضرت آپ بتائیں کیا مانگے, تو علماء بتائیں گے کہ یہ مانگو وہ مانگو. یہ حدیث پاک کا مضمون ہے. تو عالم کی بول بالا ہے, سرمایہ دار کی بول بالا نہیں ہے. وزرا کی اور پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا بادشاہ یا وزیر یا مل آنر یا کارخانے دار, ان لوگوں کی نہیں ہے مطلب وہاں چاندی. چاندی عالم کی ہے. عالم کی بول بالا, عالم کی وہاں عید ہوگی. عالم لوگ عالم کے پیچھے ہوں گے, مالداروں کے پیچھے نہیں ہوں گے. تو آج بھی مالداروں کے پیچھے مت گھومو, ان لوگوں کی خوشامدیں مت کرو, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہو, محبوب کے قدموں سے لگے رہو, سارے مسائل حل ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ مالدار اچھا ہوتا ہے کہ جو اپنے مال کا اس کا 100% حلال مال ہو اور اس کے 100% حقوق واجبہ ادا کرتا ہو, غریبوں پر رحم کرتا ہو, غریبوں کی خدمت بھی کرتا ہو, نیک نمازی پرہیزگار روزے دار ہو, تو بے شک وہ مالدار برا نہیں ہے. میں تو جنرل بات کی کہ آج کل جنرلی مالداروں کے پاس جس طرح کا مال ہوتا ہے اور جس طرح کا انداز ہوتا ہے, یہ ہر مالدار خود غور کر لے. اگر مجھے سن رہا تو غصہ کرنے کے بدلے اپنے اوپر غصہ کرے اگر اپنے اندر کوئی خرابی ہے تو. خرابی نہیں ہے تو میں آپ کو کہہ بھی نہیں رہا ہوں برا بلا. میں کیا برا بلا کہوں گا, میں تو شیطان کو برا بلا کہتا ہوں, نفس امارہ کو برا بلا کہتا ہوں کہ یہ ہمیں برا کر دیا ہے تو اس لیے ہم برے بن گئے. تو برے والے کہے جا رہے ہیں, اللہ ہم کو اچھا کر دے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام جنید خان ہے اور میرا تعلق ابتباس سے ہے. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ چلتے چلتے مسواک کر سکتے ہیں یا وضو ہو کے یہ مسواک کرنی چاہیے؟ وضو میں تو مسواک کرنی چاہیے وضو کے لیے, اس کے علاوہ بھی وضو کے علاوہ بھی مسواک منع نہیں ہے. بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو پہلے مسواک کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سرحانے مسواک خدمت کے لیے حاضر رہتی تھی, پانی بھی حاضر رہتا تھا. تو پانی مسواک اور پانی حاضر رہتا تھا. اور جب بیچ میں کبھی آپ کو جاگ آتی نا اٹھتے تو مسواک کرتے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک کی اس قدر محبت فرماتے کہ آخری جب وقت آیا دنیا کا, نہ آپ کی رحلت کا, وفات شریف کا وقت آیا, اس وقت بھی آپ نے مسواک کی. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسواک چبا کر نرم کر کے دی اور آپ نے مسواک کی. تو پتا چلا دوسرا بھی نرم کر کے مسواک دے سکتا ہے اگر کوئی اور اس میں مانے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو. یعنی کہ یہ جو جراثیم لگ جائیں گے اور یہ ہو جائے گا نا, ایسا مطلب ہر صورت میں نہیں ہوتا. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی وصال ظاہری سے پہلے, اپنے انتقال شریف سے پہلے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پر فخر تھا کہ اللہ تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری انتقال سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک تھوک لعاب دہن کے ساتھ میرے تھوک کو ملا دیا. عرض الغرض مسواک تو کر سکتے ہیں تو چلتے چلتے بھی مسواک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ سفر مدینہ میں میں نے بارہا دیکھا ہے اہل عرب جو ہوتے ہیں ڈرائیور وہ نیند چڑھتی ہے تو منہ میں مسواک گھماتے رہتے ہیں تاکہ نیند اڑے نیند نہ آ جائے ایکسیڈنٹ نہ کر ہو جائے رات میں. یہ دیکھا ہے تو مسواک میں کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الغدی صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کے آخر حصے میں سائل نے یہ بھی کہا کہ ہم باوضو ہو کر مسواک کریں یا ایسے ہی کر لیں. وہ مسواک تو ویسے بھی وضو سے پہلے کی جاتی ہے نا. جب وضو شروع کرتے ہیں تو شروعات میں ہاتھ دھو کر مسواک کرتے ہیں تب وضو کہاں ہوتا ہے؟ وضو تو اب کریں گے نا تو بے وضو مسواک کر سکتے. ہاں اگر مسواک نہیں کی تھی اور وضو کر لیا تھا تو اب مسواک کر لیں وہ ایک الگ صورت ہے. تو با وضو بھی مسواک کر سکتے ہیں اور بے وضو بھی مسواک کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. محمد ابو بکر سوال یہ کہ رمضان میں شادی کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں تو ڈھونڈے پہلے اب وہ کھاری جائیں تو وضو سے پہلے ہاتھ دھونے سے پہلے اب استنجا کر کے آیا. اچھا اچھا ہاں بات یہ بھی سمجھ میں تو آتی ہے وضو سے پہلے کی ہاتھ دھویا تو وضو کا کہ جز ادا ہو گیا. ہم سوال چلا لیں رمضان شریف یہ کچھ انہوں نے سوال تو کیا ہے وہ دوبارہ چلا نکاح کا رمضان میں نکاح کر سکتے ہیں؟ رمضان میں نکاح کر سکتے ہیں رخصتی بھی کی جا سکتی ہے ولیمہ بھی ہو سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنگلہ دیش سے غلام ربی عطاری. امیر الاسنت کی بارگاہ میں عرض ہے کیا سورۃ الفاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرض کی تیسری اور چوتھی اور چار فرضوں والی یعنی ظہر عصر عشاء ان کی ان فرضوں کی آخری دو رکعتوں اور مغرب کی تیسری رکعت کے علاوہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ واجب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں تو ہمارے ساتھ جس وقت سواری بیٹھتی ہے اکثر نماز کے ٹائم میں ہماری اور نماز قضا ہو جاتی ہے. اس بارے سے میں آپ پہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا کیا منفرد حال ہونا چاہیے؟ آپ جب کسی کو ایسے موقع پر سوار کریں کہ بیچ میں نماز آئے گی تو آپ پیسنجر سے بات کر لیں کہ دیکھو میں نماز کے لیے رکوں گا اور نماز پڑھوں گا راستے میں پھر آگے بڑھوں گا. اب وہ پیسنجر مانگتا ہے تو ٹھیک ہے اور نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں, آپ نماز قضا نہیں کر سکتے. نماز قضا کریں گے تو گناہگار ہوں گے, بھلے گاہک چلا جائے, روزی نہیں جاتی, گاہک جائے گا نا. جتنی روزی ہے آپ کے مقدر میں وہ کہیں بھی نہیں جائے گی, وہ تو مل کر رہے گی انشاءاللہ عزوجل. آپ دل بڑا رکھیں, مسلمانوں کے ملک میں تو لوگ خوش ہوں گے, بولیں گے جب ہم بھی نماز پڑھ لیں گے. بلکہ آپ ان کو بھی نیکی کی دعوت دیں کہ ہم مل کے نماز پڑھیں گے پہلے آدھے راستے میں اور پھر آگے بڑھیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس بانے آپ کا پیسنجر بھی نماز پڑھ لے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الغبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا میرے لسنت سے یہ سوال ہے کہ میری پنجگانہ نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے, اس بارے میں چند مدنی پھول ارشاد فرما لیں. نماز ہر عاقل بالغ مرد و عورت مسلمان پر فرض عین ہے, اسی پر فرض ہے, اس کے بدلے میں کوئی اور نہیں پڑھ سکتا. اور نماز کے بڑے فضائل بھی ہیں, نماز جنت کی کنجی ہے, جنت کی چابی ہے. اور جنت نماز جنت میں لے جائے گی, اور نماز نہ پڑھنا جہنم کا حقدار بنا دے گا. کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے وہ داخل ہوگا, جس میں سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا. اور جہنم سنا تو بارہا ہے, اس کا عذاب اتنا سخت ہے اتنا سخت ہے اتنا سخت ہے کہ جہنم کو اگر سوئی کی نوک کی برابر کھول دیا جائے تو ساری دنیا جو ہے نا یہ اس کی تپش یعنی اس کی گرمی اور بدبو سے مر جائے. سب سے ہلکا عذاب جہنم کا یہ ہے کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, آگ کے فائر کے بوٹ پہنائے جائیں گے, جس سے اس کا اس کی گرمی سے اس کا دماغ جو ہے وہ کھولے گا جیسے پتیلی کھولتی ہے. اتنا اس میں ٹیمپریچر, اتنا ٹیمپریچر, اتنی آگ ہوگی کہ جس کی انتہا نہیں, ہم اس کو دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتے. یہ سب سے لائٹ عذاب ہے. آج دنیا میں اگر جوتے, عید میں بہت سو کو آزمائش ہوتی ہوگی, عید میں نیو بوٹ لیتے ہیں تو وہ اندر میں پاؤں جا کر وہ کہیں کہیں چبھتے ہیں, کٹ بھی لگاتے ہیں, تو کتنی تکلیف ہوتی, چل نہیں سکتا آدمی, تو وہ جوتے ہی آگ کے ہوں گے تو اس میں تکلیف کتنی ہوگی. دنیا میں تو آدمی پہن ہی نہیں سکتا نا آگ کے جوتے, پہنے تو مر جائے چیخے مار مار کے, وہاں موت بھی نہیں آئے گی. تو یہ سب سے لائٹ عذاب ہے, تو اس سے بڑا عذاب کیسا سخت ہوگا. تو اگر اور نماز ترک کرنے پر تو بڑے بڑے عذاب ہوں گے, یہ تو چھوٹا عذاب ہے. یہ تو اس پر آدمی غور کرے کہ میں سب سے کسی چھوٹے گناہ پر اگر پکڑا گیا, اور چھوٹے گناہ جیسے کہ جھوٹ بولنا, ایسا جھوٹ بولنا کہ جس میں دوسرے کو نقصان نہیں پہنچتا, بندے کا حق نہیں مارا جاتا, تو ایسا جھوٹ بولنا یہ چھوٹا گناہ ہے. اگر اسی چھوٹے گناہ پر, اسی صغیرہ گناہ پر, گناہ صغیرہ بھی بول دیں چھوٹا گناہ, تو اسی پر اگر آگ کے جوتے پہنا دیے گئے تو کیا کریں گے؟ داڑھی منڈانے پر آگ کے جوتے پہنا دیے تو کیا کریں گے؟ داڑھی کاٹ کر ایک مٹھی سے چھوٹی کر دینے پر ایک بار کی وجہ سے, ایک بار کیا, بار بار کرنا تو پھر اس کو کبیرہ بنا رہا ہے نا گناہ, ایک بار کیا چھوٹی کی, اسی کی وجہ سے اگر آگ کے جوتے پہنا دیے گئے تو کیا کریں گے؟ کوئی گزرا آپ نے اس کو جھاڑ دیا تو یہ کسی کو جھاڑ کر دل دکھانا تو بڑا گناہ، چلو اس پر چھوٹا ہی عذاب ہو گیا، آگ کی جوتیاں پاؤں میں آگ کے بوٹ پہنا دیے گئے تو کیا ہوگا؟ ایک نماز کی جماعت جان بوجھ کر چھوڑ دی بلا اجازت شرعی، ایک جماعت چھوٹ گئی فرض نماز کی، آگ کی جوتیاں پہنا دی گئی، کیا کریں گے؟ ماں کی نافرمانی کی، باپ کی نافرمانی کی، آگ کی جوتیاں پہنا دی گئی تو کیا کریں گے؟ کافر کی مثال دی گئی ہے کہ اس کو اگر یہ کہا جائے قیام قیام جہنم میں جب یہ عذاب ہوگا اس کو آگ کی جوتیاں پہنانے کا، اور اس کو کہا جائے کہ اگر تجھے دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب تجھے دے دیا جائے، اور پھر تجھے کہا جائے کہ یہ آگ کی جوتیاں جو تیرے پاؤں میں اس کے فدیے میں تو دے دے، اس کے بدلے میں تو انہیں فائن دے دے یہ سارا، اور تجھ کا تیرا یہ عذاب دور ہو جائے تو تو یہ سارا فائن میں فدیے میں دے دے گا، تو وہ کہے گا کہ بالکل میں ساری دنیا اور اس کی جتنی بھی اس میں جو بھی نعمتیں جو بھی دولتیں سب دے دوں گا، سارے پلازے سارے جتنی بلڈنگ ہے سب ہے وہ دینے کے لیے، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے، دنیا و ما فیہا، دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب دے دوں گا مجھے اس عذاب سے اگر چھٹکارا ملتا ہو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث کا مضمون ہے۔ تو ہلکا عذاب ایسا ہے تو سخت عذاب تو اتنے خطرناک ہے کہ جس کی انتہا نہیں، بڑے بڑے سانپ ہوں گے، بڑے بڑے بچھو ہوں گے، توبہ، یعنی کہ مچھر کاٹتا ہے تو بندہ مچھر کا کاٹنا برداشت نہیں کرتا، وہاں بچھو اس طرح کے بھی ہوں گے جو کھال کے اندر چلے جائیں گے، کھال کے اندر چلے جا کر وہ گوشت کو کاٹ رہے ہوں گے، اب آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس کا عذاب کیسے برداشت کرے گا۔ کھولتے ہوئے پانی، گرما گرم پانی، یعنی کہ دنیا کا گرم پانی ہم برداشت نہیں کر سکتے، خدا جانے وہ گرم کیسا ہوگا، اس سے نلایا جائے گا۔ بادل آئیں گے، دھارس ہوگی کہ شاید بارش برسے گی، بارش برسے گی، بڑے بڑے پتھروں کی بارش برسے گی دوزخیوں پر، توڑ پھوڑ ڈالے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی عذاب نہ دے، خدا کی قسم ایک لمحے کے کروڑویں اربویں خربویں حصے کا عذاب بھی کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالی کا وعدہ ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، ہم جہنم کو ضرور بھریں گے، جہنم بھری جائے گی، اللہ تعالی اس بھرنے میں ہمیں شامل نہ فرمائے، ہمیں بچا لے، ہم جنت کا بے حساب داخلہ چاہتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیو، سب کے سب ذہن بنا لو کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، نماز تو نماز، ہماری جماعت بھی نہیں چھوٹے گی، ہے نا، جب تک شرعی طور پر اجازت نہیں ملے گی ہم جماعت اپنی کوتاہی اپنی سستی اپنی مصروفیت، کاروباری مصروفیت، دکانداری کی مصروفیت کی وجہ سے بھی جماعت نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، گالی نہیں نکالیں گے، غیبت نہیں کریں گے، غیبت نہیں سنیں گے، بدگمانی نہیں کریں گے، بد نگاہی نہیں کریں گے، داڑھی نہیں منڈائیں گے، ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے، اس طرح کے جتنے بھی گناہ ہیں سب سے ہم نے بس ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو اپنی توبہ پر ثابت قدم رکھے، اور بس ہم گناہوں سے بچ کر اس کی عبادت میں وقت گزاریں، اور اللہ پاک ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا اللہ، عفو حفظ کر اور سجدہ کے لیے راضی ہو جا اللہ حفظ والے دن تو کس رنگ کے کپڑے بچوں کو سلوانے چاہیے, پسندیدہ رنگ ہو اسلامی نقطہ نظر سے؟ ویسے تو سفید کپڑوں کی زیادہ فضیلت آئی ہے کہ مردوں کو بھی سفید کپڑے دینے کی ترغیب, خود بھی زیادہ تر سفید کپڑے پہننے کی ترغیب. البتہ رنگین کپڑے بھی جائز ہیں, شوخ نہ ہوں, بھڑکیلے جس کو بولتے ہیں نا, آج کل بھڑکیلے بھی پہنے جاتے ہیں, بھڑکیلے نہ ہو مردوں کے لیے. عورتوں کے لیے تو بھڑکیلے پہن سکتی ہے, بھڑکیلے پہن کر بازاروں میں گھوم نہیں سکتی ہیں. چار دیواری میں شوہر کے لیے جتنی بھی وہ زینت کرے جائز طریقے پر کارے ثواب ہے, یا محارم کے سامنے بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو مرد جو ہے نا بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے. بچیوں, چھوٹی بچیاں ہیں دو چار سال کی, تو وہ اگر بھڑکیلے کپڑے ان کے رنگ برنگی بھڑکیلے تو کوئی رج نہیں ہو. مطلب سنتوں بھرے لباس ہوں اگر بچوں کی, ابھی سے عادت ڈالی جائے نا, بول دو بچہ ہے, ابھی تو بچہ ہے, تو یہ پھر بچے کا ذہن بن نہیں پاتا. جتنا ممکن ہو بچوں کو بھی سنتوں بھرا لباس اور مدنی حنگیا کی عادت بنانی چاہیے, کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا تھوڑا اس کو پہناتے رہے تاکہ اس کی عادت بنے. بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ عید کے کپڑے سنتوں بھرا لباس سلوائیں. اب تو شاید سلوا چکے ہوں گے یا بکنگ ہو چکی ہوگی, تو جنہوں نے نہیں سلوائے یا سلوا بھی لیے تو وہ بھی کام آ جائیں گے بعد میں اگر وہ جائز طرز کے ہیں تو, ورنہ یہ کہ ایک آدھ اور جوڑا عید کے لیے بنوا لیں سفید, جس کو گنجائش ہے سفید لباس دعوت اسلامی کے مدنی حلیے کے مطابق, سفید چادر سبز امامہ شریف وغیرہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شعیب ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے امیر اہل سنت سے, میں اپنے بچوں کی امی کی بہن کو زکات دینا چاہ رہا ہوں مگر بازار پتا ہے, وہ شاید برا نہیں مان جائے اس لیے بتلانا نہیں چاہ رہا ہوں اور اس کی امداد کہنا چاہ رہا ہوں. میرا یہ کرنا کیسا ہوگا, زکات میری ادا ہو جائے گی؟ رشتہ بڑا نازک ہے, یہ بھی نہ پتا چلے کہ کس نے دی ہے تو عافیت ہے, ورنہ یہ پتا چلے گا کہ اس نے گفٹ دی ہے تو وہ آپ کی طرف مائل ہوگی, خدا جانے مطلب دینے میں کیا مطلب ہمدردی ہے اسی, آخر وہ اور بھی رشتہ دار ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں حقدار ہوتے ہیں, کیونکہ رشتہ شاید وہ جو بھی سمجھدار ہوں گے میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. ان سے تو الگ سلگ بھی نہیں ہونی چاہیے, نہ محرمات سے وہ دعا سلام بھی نہیں ہونی چاہیے, یہاں تک کہ وہ بیمار ہوں تو عیادت بھی نہ کی جائے. ان کی فوتگی کسی کی وفات ہو تو تعزیت بھی منع ہے. تو اب اگر مدد کرنی ہے تو پہلے اپنے دل پر غور کرے کہ اس ہمدردی میں کوئی باطل کشش تو نہیں چھپی, کوئی گندی چیز تو گھس تو نہیں گئی نیت میں. اگر ایسا ہے تو پھر سو بار استغفر اللہ کریں اور کسی اور کو پیش کریں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ یہ کہ جب بھی کسی کو زکات دی جائے تو زکات دینا یعنی کہ اپنی نیت ہو, زکات کا کہنا ضروری نہیں ہے, عیدی کہہ کر بھی دی جا سکتی ہے, گفٹ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. وہ رشتے کا جو میں نے نزاکت بتائی اس پر غور فرما لیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, سردار آباد میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر دیکھنے والے عاشقان رسول, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. یہ الفاظ جو ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں, اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائیں, مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیے, طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں, میں توبہ بھی کروا دیں, سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ ہی تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بازی، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان علی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مسواک جو وہ مسواک کے تعلق سے عرض تھی کہ وضو سے پہلے مسواک کرنی ہے، لہذا جب بھی وضو کریں تو ہاتھ دھونے سے پہلے مسواک پکڑ کے برش کا جو حصہ ہوتا ہے اس کا ریشے کا وہ دھو کر مسواک کریں، پھر تین تین مرتبہ جو ہاتھ دھونے کا طریقہ ہے ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد کلیاں کریں اور اسی طرح وضو کی ترکیب رکھیں. البتہ اگر استنجا خانے سے نکلے اور ہاتھ وہاں نہیں دھوئے تھے تو اب ظاہر ہے کہ طبعی طور پر کراہیت آتی ہے کہ بعضوں کا ہاتھ ایسی جگہوں پر لگتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں اگر ہاتھ دھونا چاہتا ہے کراہیت آ رہی ہے تو اب سنت تنظیف نے صفائی کی سنت ادا کرنے کی نیت سے بے شک ہاتھ دھو لے اور مسواک کرے اور پھر وضو کے لیے دوبارہ نہیں بلکہ اب وضو کے لیے ہاتھ دھوئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال بابا جان سے یہ ہے کہ کیا ہم گھاس سے تیمم کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں گھاس پر اتنی مٹی چھا گئی ہے کہ وہ ہاتھوں میں مٹی لگ رہی ہے تب تیمم ہو سکے گا، ورنہ مطلقاً گھاس پر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مٹی کی قسم میں سے نہیں ہے، زمین کی قسم میں سے، زمین کی جسم جنس، زمین کی جنس سے، زمین کی کائنڈ سے نہیں ہے گھاس، گھاس سے تیمم نہیں ہو سکتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا بھی آج سلسلہ ہے اور کئی مقامات پر الحمدللہ اسلامی بھائی جو ہے وہ جمع ہو کر بھی آج کے اس اجتماع میں موجود ہیں۔ ہفتہ وار اجتماع کے اعلانات سماعت فرما لیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ایک بڑا ہی پیارا رسالہ امیر علیہ سنت کا شائع ہوا ہے، پراسرار خزانہ۔ اس رسالے کے مطالعے کی برکت سے کیا کیا معلومات ہو سکتی ہیں، اس کی کئی کچھ جھلکیاں سماعت کیجیے۔ عبرت ناک عبارات، موت کا یقین اور ہنسنا، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کی خطرناک غذائیں، آہ مستقبل کا ڈاکٹر، جھوٹے کے جبڑے چیرے جا رہے تھے، چہرے اور سینے نوچ رہے تھے، خوف دو خوفناک چیزیں، کھانے کے 32 مدنی پھول، اور اس کے علاوہ بہت کچھ۔ امیر اہل سنت کے تحریر کردہ رسالہ پراسرار خزانے میں حاصل کیجئے، اپنے مرحوم عزیزوں اور بزرگوں کے ایصال ثواب کے لیے تقسیم فرمائیے۔ کل جمعہ کا دن ہے، کثیر تعداد میں نمازی بھی موجود ہوتے ہیں۔ صرف چھوٹے سائز میں، جے بی سائز میں 7 روپیہ ہدیہ 7 روپیز کا، اور بڑے سائز میں 11 روپے یعنی 11 روپیز کا یہ بڑے سائز میں رسالہ جو ہے وہ دستیاب ہے۔ اس کو زیادہ تعداد میں حاصل کیجئے۔ شان خاتون جنت مکتبۃ المدینہ کی ایک مائناز تصنیف ہے، المدینۃ العلمیہ کی کتاب ہے، 142 روپے ہدیہ پر 142 روپیز میں یہ حاصل کیجئے۔ چندے کے بارے میں سوال جواب، دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور ہر وہ انجمن یا وقف کے ادارے جو چلاتے ہیں، بہترین شرعی معلومات سے مالا مال یہ رسالہ 35 روپے 35 روپیز میں اس کو بھی حاصل کیجئے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں مالیات کے بستے لگے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ تو اسی ہفتہ وار اجتماع میں مجلس مالیات کا بستہ لگا ہوگا۔ ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات، اپنے نفلی صدقات وہاں جمع کروائیں، نیز عشر، زکوٰۃ، فطرہ کی وضاحت کرتے ہوئے رسید طلب کیجیے۔ ذمہ داران دعوت اسلامی سے مدنی التجا ہے کہ وہ ہفتہ وار اجتماع مدنی مذاکروں میں بستے لگائیں، مساجد میں بستے لگائیں، جہاں جہاں تراویح کے اجتماعات ہو رہے ہیں وہاں بستے لگائیں، اور خوب خوب دعوت اسلامی کے لیے مدنی عطیات جمع کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔